Bu hayotning ma'nosi nedir o'zi? To'ysa qorni to'ymagay inson ko'zi. Bu hayotning ma'nosi nedir o'zi? To'ysa qorni to'ymagay inson ko'zi. Chunki xoliq maqsadidir imtihon. Haq uchun kim yashab beran ekan jon? Chunki xoliq maqsadidir imtihon. Haq uchun kim yashab beran ekan jon? Endi ummat qor hayotni tashasin, aziz yashab o'tgan shahid yashasin. Endi ummat qor hayotni tashasin, aziz yashab o'tgan shahid yashasin. Endi ummat qor hayotni tashasin, aziz yashab o'tgan shahid yashasin. Endi ummat qor hayotni tashasin, aziz yashab o'tgan shahid yashasin. Shu maqsadda yashagan xor bo'lmaydi, jonni taslim qilsa ham o'lmaydi. Shu maqsadda yashagan xor bo'lmaydi, jonni taslim qilsa ham o'lmaydi. Bir o'lim bor har boshga birdek beshak, kimga yetar maydonda kimga to'shak. Bir o'lim bor har boshga birdek beshak, kimga yetar maydonda kimga to'shak. Endi ummat qor hayotni tashasin, aziz yashab o'tgan shahid yashasin. Endi ummat qor hayotni tashasin, aziz yashab o'tgan shahid yashasin. Jon berarda shahid ma'yus xor emas, qamr jannat bog'chasi tang tor emas. Jon berarda shahid ma'yus xor emas, qabr jannat bog'chasi tang tor emas. Shahidlarni o'liklar deb so'ylamang, fikr qilmang hattoki o'ylamang. Shahidlarni o'liklar deb so'ylamang, fikr qilmang hattoki o'ylamang. Endi ummat qor hayotni tashasin, aziz yashab o'tgan shahid yashasin. Endi ummat qor hayotni tashasin, aziz yashab o'tgan shahid yashasin. Ular Alloh huzurida tirikdir, olgan ajru mukofoti yirikdir. Ular Alloh huzurida tirikdir, olgan ajru mukofoti yirikdir. Fazli ne'mat ichra behad xushdirlar, jannatlarda sayr etuvchi qushdirlar. Fazli ne'mat ichra behad xushdirlar, jannatlarda sayr etuvchi qushdirlar. Endi ummat qor hayotni tashasin, aziz yashab o'tgan shahid yashasin. Endi ummat qor hayotni tashasin, aziz yashab o'tgan shahid yashasin.